კიევიდან დაბრუნდნენ ქართველი მუსიკოსები და მინდა გითხრათ, რომ ყველა კმაყოფილია გარდა ქუჩის ბიჭებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ ესე იგი კიევში სუვენირების მაღაზია დაკეტილი იყო და ამიტომ ამჯერად გრან-პრი ვერ ჩამოვიტანეს. ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი გადაცემა რა. მე მესმის, რომ ჩვენ ბევრჯერ გვქონია მაგარი გადაცემა, ადრეც ყოფილა ბევრჯერ, მაგრამ ჩვენ არასოდეს გვითქვამს, რომ აი ჩვენ გვაქვს მაგარი გადაცემა, მსგავსი რამ არასოდეს გვითქვამს. მაგრამ დღეს ეს არ ვიცი, ალბათ იგრძნობა რაღაცნაირად იგრძნობა, რომ დღეს მაგარი გადაცემა გვაქვს, რაღაც რა ვიცი, ჰაერია ისეთი რაღაც. აი იგრძნობა ადამიანი, ახლა შემოდიხარ, რომ დღეს უნდა იყოს მაგარი გადაცემა. თქვენ არ ვიცი, რამდენად გრძნობ, შეიძლება პირველად ხართ აქტიური, მაგრამ მე არცერთი ჩაწერა არ გამომიტოვებია რამის შოუში და აი დღეს ვგრძნობ, რომ დღეს არის ძალიან მაგარი გადაცემა. თან რა არის ისეთი, ისიც არ მინდა, რომ აი ხლა ამ გადაცემის ჩაწერიდან გავიდნენ მერე და სხვები მოვიდნენ ჩემთან და სხვებმა მითხრან, რომ აი რა მაგარი გადაცემა იყო. ამას მირჩევნია მე თვითონ, აი ეგრევე თავიდანვე თქვა, რომ ესე იგი დღეს არის მაგარი გადაცემა. ამის თქმის საფუძველს თავის მხრივ მაძლევს ის, რომ მხოლოდ მონოლოგში მე სათქმელი მაქვს 35 ძლიერი ხუმრობა. უკვე 34. ეს იყო პირველი ძლიერი ხუმრობა. დავიწყოთ. მოგეხსენებათ, რომ კიევში, ესე იგი, საქართველოსთან იყო წასული, ამ კიევის ამბებზე საქართველოსთან იყო წასული დელეგაცია და ჩემს აზრით ძალიან სწორად იყვნენ შერჩეული ამ დელეგაციის წევრები და ესე იგი, სხვადასხვა რაღაც სიმბოლური დაკვირთვები ჰქონდათ დელეგაციის სხვადასხვა წევრს. ასე მაგალითად ამ დელეგაციაში იყო მთამსვლელი გია თორთლაძე, რაც თავის მხრივ იმის გამოხატულებაა, რომ უკრაინელ ხალხს თუ ისინი ერთად იქნებიან, ბევრი წვერვალის დაპყრობა შეუძლიათ. იყვნენ კმარას აქტივისტები, რაც იმის გამოხატულებაა, რომ ესე იგი ახალგაზრდობა უფრო მეტად უნდა იყოს ჩართული ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და აგრეთვე ამ დელეგაციაში იყო ლექსენი, რაც თავის მხრივ იმის გამოხატულებაა, რომ მიუხედავად ბევრი წარმატებისა, პრობლემები მაინც იქნება უკრაინაში. თქვენ რატომ არ იცინით უკვე რაღაც? აი ეს კაცი რატომ არ იცინით? ძალიან მაინტერესებს. ხო ეხლა მანიშნებს პროდიუსერი, რომ ეს კაცი არა მარტო დღეს, არამედ თურმე ყველა ჩაწერას ესწრება ღამის შოუს და აი ეს ზის და ეს რაღაც დაჟინებით მიყურებს ხოლმე მე და არც ერთხელ არ გაუცინია. თუ შეიძლება რომ ვაჩვენოთ ეს კაცი, მე თვითონ ჩვენ ხალხს არ ვაჩვენოთ. მანჯერ არ იცის, რომ დღეს მაგარი გადაცემა ყო. მაშას რევოლუციის ერთი წლის იუბილეს მინდა შევეხო, მოგეხსენებათ, რომ 23 ნოემბერს გახსოთ ალბათ ყველას, რომ თბილისში ისეთი ძლიერი ქარი იყო, რომ ნინი ბადურაშვილმა ინანა, ესე იგი, რატო არ გადავდე ჩემი კლიპის გადაღებაო, ეხლა უფასოდ გადავიღებდიო. კლიპსო. რა. ქარი რო არის ხო, გაფრინდებოდაო. ამ ქარმა, ესე იგი, მერიის მონაცემებით ამ ქარმა ჩვენს დედაქალაქს დიდი ზარალი მიაყენა. მერიის მონაცემებით ქარმა მოგლიჯა სპილენძის ელექტროსადენები, აიღო და ჯარჩი ჩააბარა. ესე იგი, მიუხედავად ამ ქარისა, მინდა გითხრათ, რომ ბევრი ღონისძიება მაინც ჩატარდა. ასე მაგალითად, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთ-ერთ გამოფენაზე საჩუქრად მიიღო ფეხსაცმელი, ეს გვახსოვს ყველას. მიხეილ სააკაშვილს მოეწონა ძალიან ეს ფეხსაცმელები და თქვა, რომ დიდხანს რომ გამიძლოსო, მარტო საზღვარგარეთ ჩავიცვამ ხოლმე. და იკითხეს, რომ არაო, დიდხანს რომ გაგიძლოსო, მარტო საქართველოში ჩაიცვამ. და აგრეთვე, რა თქმა უნდა, უნდა შევეხო მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ტელებაზარზე ძალიან იშვიათად თუ გამოჩნდება ხოლმე ესეთი რეკლამა, რომელიც რაღაც დიდად წარმატებული იქნება, ასეთი რა თქმა უნდა ყველა დამეთანხმება და ეს ჩვენი სტუმარი თამაში, რომ ესე იგი თელასის რეკლამა არის ძალიან წარმატებული რეკლამა. გახსოვთ ალბათ ეს არ დამღუპო გერვასი, ბოშ დავარქვა თელასი, ეს რეკლამა. და რა თქმა უნდა, რომ ესე იგი სხვა კომპანიები, სხვა დაწესებულებები უკვე აიღებენ ამ იდეას და სავარაუდოა, რომ საქართველოს ტელებაზარზე უკვე გაჩნდება ახალი სხვა კომპანიების რეკლამები. ასე მაგალითად ასეთი: არ დამღუპო თამაზი, ბოშ დავარქვა სადგაზი. ერთი ასეთი: არ დამღუპო ჩემო გულო, ბავშ დავარქვა საკრებულო. და ჩემი აზრით ყველაზე ორიგინალური ამ რეკლამებს შორის იქნება ასეთი: არ დამღუპო ანი, ბავშ დავარქვა Georgian Glass and Mineral Water Company.